للفلاحات على وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لدي إلا رقيب عتيد وجاء ثكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تمام تعریفیں تمام تملیحات تمام کبریائی بڑائی تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا نہ تو اس کا کوئی باپ ہے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر اپنی طاقت کے اندر اپنی علمیت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا تمام درود و سلام حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی بہت ہی کم اور بہت ہی حقیر ہے اگرچہ تاریخ انسانی کا مشاہدہ کیا جائے حضرت آدم سے لے کے علیہ السلام سے لے کے اور آج تک کی زندگی کو کیلکولیشن کے ذریعے اور جتنے سائنسدان ہیں ان کی مدد سے معلوم کیا جائے تو کم و بیشتر 10,000 سال بتاتے ہیں لیکن قرآن آخرت کا ایک دن سورہ معارج کے اندر بتاتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا جو دنیا کے اندر تم زندگی گزارتے ہو آخرت کے ایک دن کو اگر کیلکولیشن کی جائے 10,000 سال تک تو کچھ گھنٹے بنتے ہیں اور اگر 50 سال 60 سال اور 100 سال کی زندگی کی کیلکولیشن کی جائے 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی زندگی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر دو منٹ اور کچھ سیکنڈ کی زندگی, اور اس دو منٹ اور کچھ سیکنڈ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ آنے والے تمام مراحل کا, تمام نتیجوں کا معراج اس کے اوپر بنا دیا کہ تم یہاں پہ جو عمل کرو گے اس کے نتیجے میں جو تم نے زندگی گزار دی ہے اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے جو دنیا کے اندر تم گزارتے ہو. یقیناً مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہو گے, کسی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب تک آئے گی, اس کے اندر بھی تمہیں رہنا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سور بھوکا جائے گا, اس کے بعد کتنے سال تک تمہیں وہاں رہنا ہے, اس کے بعد قبر سے نکالے جاؤ گے, اس کے بعد تم جو ہے میدان حشر میں جاؤ گے, ادھر کتنے, بہت لمبی زندگی ہے. اور اتنی لمبی زندگی کا دار و مدار اس 2.5 منٹ پر ہے. لیکن افسوس کیا ہے کہ انسان اتنی غفلت کے اندر ہے, اس چند لمحوں کی زندگی کو انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے, اس کے آگے کچھ ہی نہیں ہے, اس 2.5 منٹ کی زندگی کو. حالانکہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو کندھا دیتا ہے, اسے قبر کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے منہ پہ مٹی بھی ڈال دیتا ہے, اور اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑتا. میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی چند آیات 15 سے لے کے غالباً 18 اور 19 تک تلاوت فرمائی. اللہ انسان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی 2.5 منٹ کی زندگی کس طرح کی ہے اور کس طرح گزاری جائے. اور سورہ قاف کے متعلق صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی ہر جمعے کے اندر پڑھا کرتے تھے, ان سے سن سن کر یاد کیے. اللہ کے نبی کا جمعہ قرآن کی تلاوت کے اوپر ہوا کرتا تھا, لیکن آج کے علماء ممبر رسول پر بیٹھنے کے بعد بدعت اور خرافات اور دنیا بھر کے مشغلے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے سورہ قاف اللہ کے نبی سے جمعے کے اندر سن سن کر یاد کی تھی. اس کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, وَلَقَدْ خَلَقْ, ہم نے انسان کو پیدا کیا, انسان خود پیدا نہیں ہوا, نہ ہی ماں کے پیٹ میں کوئی مشین لگی ہے کہ جس سے ہاتھ پیر بن جائیں, جس سے آنکھ بن جائے اور تیری عقل آ جائے. دوسرے مقام پر اللہ نے کہا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک پانی سے, ملے جھلے پانی سے, پھر اسے ہم نے دیکھنے والا بنا دیا اور سننے والا بنا دیا. سبحان اللہ, وَلَقَدْ خَلَقْنَا, کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, اور ہم وہ بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں گمان آتا ہے, جو اس کے دل میں خیال گزرتا ہے, ہم اس سے بھی واقف ہیں. یہ آیات بہت ہی زبردست آیات تھی کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دل کے اندر خیالات کو گزرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آیت کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ نے کہا, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْتُوا أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اللہ تو وہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے, اور جو پوشیدہ تمہارے دل میں ہے, تم ظاہر کرو نہ یا کرو, اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہے معاف کرے گا اور جس کو چاہے پکڑ لے گا. تمام کے تمام صحابہ مل کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا جس طرح ایک مجرم پکڑتا ہے, اور اللہ کے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا, جس طرح آپ نے کہا ہم نے آپ کے حکم کی تعمیر کر دی ہے. بات یہ ہے کہ آج جو حکم نازل ہوا ہے یہ بہت ہی سخت ہے, نہ جانے کتنے کروڑوں خیالات ہمارے دل سے گزر جاتے ہیں، کیا اللہ اس کا بھی ہم سے حساب لینے والا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اتوریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح کی پہلی قومیں کرتی ہیں تم ایسا کرنا چاہتے ہو؟ جب بنی اسرائیل پر اللہ کا حکم نازل ہوا کرتا تھا اور فوراً ہی وہ جو ہے انبیاء کے پاس آ کے سوالات کرنے لگ جاتے تھے، فوراً کے فوراً ہی پہنچ جاتے تھے انبیاء سے سوالات کرنے کے لیے کہ بھائی گائے کا حکم ہوا ہے، کیسی ذبح کرنی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ اس کا کلر کیسا ہوگا، کہاں ہوگی، کس طرح ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور کیا کہا، وقولوا سمعنا واطعنا، ایسے نہ کرو جس طرح پچھلے کی قوموں نے کیا تھا، بلکہ پہلے اللہ کی مان لو، اس کے حکم کی مان لو، اس کے حکم کی تعبیر کرو، کوشش کرو اسے کرنے کی، اور یہ کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور تیری اطاعت کی، تیرے حکم کو مان لیا. اور صحابہ کی تربیت بھی دیکھیں، فوراً کہا وقولوا سمعنا واطعنا، تمام کے تمام صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. اللہ نے چند آیات کے آگے کہہ دیا، اتنا نہیں کہو، یہ بھی کہو غفرانک ربنا وإليك المصير، اے اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اگر ہم سے کوئی کمی ہو جائے، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، غفرانک، تو ہمیں معاف فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، اللہ نے پھر ایک اور سورہ بقرہ کے اندر آیت اتار دی، صرف اتنا ہی نہیں کہو، یہ بھی کہو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، صرف اتنا ہی نہیں کہو، اس طرح اللہ سے دعا مانگا کرو کہ ہم سے کوئی اگر بھول چک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو تو اسے معاف فرما. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے کہا، کہہ دیا کہ جب تک تم اس خیال کے اوپر عمل نہیں کر لیتے، اللہ اسے گناہوں میں شمار نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر خیال گزر گیا، وہ صحیح ہو کہ غلط ہو، اللہ تب تک تمہاری پکڑ نہیں کرنے والا جب اس پہ عمل نہیں کرو گے. اللہ قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے اللہ کے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تو ان کی جان سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، اللہ کتنا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ مت سوچنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور تم گناہ کر لو گے، یہ مت سوچنا تنہائی ملی تھی تم گناہ کر لو گے، تم ظلم کر لو گے اور تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری جان سے اتنا قریب ہیں جتنی تمہاری شہرک ہے. ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں، دنیا کا کیمرہ دیکھیے اور اللہ کا کیمرہ کتنا زبردست ہے. دنیا کا کیمرہ اتنی اچھی طریقے سے ویڈیو نہیں لے سکتا جس طرح اللہ اپنی آنکھ سے کس کو دیکھ رہا ہے، بندے کو دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور آگے بھی سنتے جائیے سورہ قاف، کیوں اللہ کے نبی کو اتنی محبوب تھی کہ ہر جمعے کے اندر سورہ قاف کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ پوری سورہ قاف کی تلاوت فرما کے اتر جایا کرتے تھے، دوسری بات نہیں کیا کرتے تھے. آگے قرآن سنیے، آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مزید صرف اتنا ہی نہیں کہ میں دیکھتا ہوں بلکہ میں نے تجھ پر نگران بھی رکھے ہیں, محافظ بھی رکھے ہیں جو تیرے عن الیمین وعن الشمال, کہ تیرے دائیں اور بائیں جانب ہم نے دو فرشتے رکھ دیے ہیں جو تجھ پر نظر رکھتے ہیں. میرے بھائی, اگر کسی کے آفس کے اندر کیمرہ لگا ہو اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ یہ کیمرہ لگا ہے, یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے, اگر کوئی غلطی کی تو وہ مجھے نکال دے گا, کبھی وہ غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا. قرآن کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے, کیمرہ ہی صرف فٹ نہیں کیا, تیرے اوپر موصول بھی رکھے ہیں جو دیکھتے ہیں تجھے تو کیا کر رہا ہے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. یہ جو نگران ہے یہ لے آتے ہیں, کیا لے آتے ہیں؟ ما يلفظ قول, جو تیرے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں جو تو بات کرتا ہے, إلا لدي, مگر یہ لکھ لیتے ہیں رقيب عتيد. دنیا کے جو محافظ ہوتے ہیں, دنیا کے جو نگران ہوتے ہیں, انہیں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, انہیں پینا بھی ہوتا ہے, انہیں گھر بھی جانا ہوتا ہے, انہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے جو فرشتے تم پر رکھے ہیں ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, الا لدیا, یہاں تک کہ بس وہ لکھتے جاتے ہیں, انہیں کہیں نہیں جانا. اللہ اکبر. ایک اللہ خود شہرک سے قریب معاملے کو دیکھ رہا ہے, اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ نہگران ہے جو تو کچھ کر رہا ہے اسے لکھ رہے ہیں. اور اس کے آگے ذرا آگے چلیے, سورہ اسراء میں اللہ نے ایک اور بات کو فرما دیا, ان کل انسان, کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہے, الزمہ طائر فی عنق, کہ ہر انسان کے گلے میں ایک چپ ہے. دنیا کے اندر بھی تم نے دیکھا ہوگا یو ایس بی میموری کارڈ جو تم موبائل میں لگاتے ہو جس کے اندر ڈیٹا جمع ہوتا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے گلے کے اندر جو ہے وہ عنق رکھا ہے, ڈال رکھا ہے. یوم نخرجکم یوم القیامہ, نخرجکم یوم القیامہ, اور اس کو ہم نکالیں گے یوم القیامت کے دن, کس طرح؟ کتاب منشورہ, کتاب کی صورت میں نکالیں گے, اور کیا کہیں گے؟ اقرأ کتابک وکفا بنفسہ الیوم علیکم حسیبا. کل قیامت کے دن یہ چپ نکالیں گے, ایک کتاب کی صورت میں تیرے سامنے رکھیں گے اور تجھ سے بولیں گے, اقرا, پڑھ اپنی کتاب, وکفا بنفسی, آج تو ہی کافی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. الیوم علیکم حسیبا, خود اپنا حساب کتاب کر لے, تجھے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تین چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز دو فرشتے ہیں جو تو بول رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں. دوسری چیز گلے میں ڈال رکھی ہے عنق کی شکل میں, کل قیامت کے دن کھول کے دکھائی جائے گی. اور تیسرے دن, قد احاط بکل شیء علیما, کہ اللہ تو خود احاطہ کیے ہوئے ہے, اللہ کے علم میں ہر بات ہے, اللہ خود دیکھ رہا ہے. تین چیزیں تیری ریکارڈ کی جا رہی ہیں اس 2.5 منٹ کی زندگی کے اندر جو اللہ نے تجھے دی تھی. اس 2.5 منٹ کی زندگی کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ تیری ہر چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. کل قیامت کے تو دن آئے گا اور اللہ کہے گا, اقرا کتاب, آج پڑھ تو اپنا نامہ اعمال. 2.5 منٹ کی زندگی دی تھی, زیادہ نہیں دی تھی, تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر بھی اگر بندہ نہ مانے, کہے کہ بھائی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, آڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو ہے, پڑھنا نہیں آتا, دیکھنا تو آتا ہے کہ تو نے کیا کیا. اللہ نے سورہ نور میں اس کا بھی بہت خوب حساب کتاب لیا ہے, بڑی آسانی سے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ یوم تشککو, کہ جب اس دن ہم گواہی دلوائیں گے, تشہد, ہم گواہی دلوائیں گے, دل سے, السینتہم, تمہارے ہاتھوں سے, وارجلہم, تمہارے پاؤں سے, مما اعلم, جو بھی تم کرتے تھے. تم آج اللہ کو جھٹلا رہے ہو, کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اعضا کو حکم دے گا کھڑے ہو جاؤ, ذرا بتاؤ اس نے دنیا کے اندر اس 2.5 منٹ کی زندگی کے اندر کیا کیا تھا. پھر ہاتھ بتائیں گے, اللہ ان ہاتھوں سے برائی کی تھی, اللہ ان ہاتھوں سے مارا تھا, اللہ ان ہاتھوں سے یہ کیا تھا. پھر پاؤں بولیں گے, اللہ فلاں جگہ پہ گیا تھا. جسم کا ایک ایک اعضا بولے گا, زبان بولے گی اللہ اس نے یہ گناہ کیا, اللہ اس نے یہ گناہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ, بتاؤ اللہ نے تم سے نہیں کہا تھا ان بطش ربک لشدید کہ میری پکڑ بہت سخت ہے, اور کیا کہا تھا انہ انتقام کہ میں تو انتقام لینے والا ہوں. اللہ نے انسان کو اس 2.5 منٹ کی زندگی میں آزاد نہیں چھوڑا, دنیا کی محبتوں کے اندر نہیں چھوڑا, مال اور اولاد کے ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ اللہ نے کیا کہا اتنا بخش ربک لشدید, یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے اور میں تمہیں پکڑنے والا ہوں. آج آزا کو حکم ہو رہا ہے, بولو جو بولنا ہے. آزا بولنا شروع کرتے ہیں, انسان ماننا شروع کر دیتا ہے. اور آگے بھی اللہ نے سورہ قاف کے اندر کیا کہا, سکرۃ الموت, یاد رکھو موت آنی ہے. وجاء سکرۃ الموت بالحق, موت آنی ہے حق کے ساتھ آنی ہے. موت کی سختی کو ہر ایک نے برداشت کرنا ہے, بھلے وہ مسلمان ہو, وہ یہودی ہو, وہ مجوسی ہو, وہ کافر ہو, چاہے کسی بھی اسلام کے ماننے والا نہ ہو, کسی بھی مذہب کے ماننے والا نہ ہو, لیکن موت لازم اس کو آ کے رہے گی اور موت کی سختی سے ہم کنار ہوگا. جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر موت آئی تو حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھا, اور تکلیف میں دیکھنے کے بعد کہا کہ میں آج جان چکی ہوں کہ کوئی ایک جان بھی موت کی سختی سے بچ نہیں سکتی. جب امام الانبیاء نے اس سختی کو برداشت کیا تو یقیناً ہمیں بھی اس سختی کو برداشت کرنا ہے. حضرت فاطمہ آتی ہیں اپنے بابا جان سے, کہتی ہیں اے بابا جان آج آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو بابا جان کہتے ہیں اپنے لخت جگر فاطمہ سے کہ آج کے بعد محمد علیہ السلام کو کسی بھی تکلیف کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کل نفس علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے. یہ 2.5 منٹ کی زندگی جس سے تم محبت کر رہے ہو, جسے تم چاہ رہے ہو, یاد رکھو اس کو ختم ہو جانا ہے. ان کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر موت کو, ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. وجاء سکرۃ الموت بالحق, کہ موت کی سختی تو برحق ہے. یہ جو موت ہے اس کی سختی یقیناً برحق ہے. ہر آدمی, ہر انسان نے اس سختی کو برداشت کرنا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, ذالک ما کنت منہ تحیر, یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے, جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ تمہیں موت نہیں آنے والی, تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے پاس جواب نہیں دینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذالک ما کنت منہ تحیر, تم اسے جھٹلایا کرتے تھے. یہ موت تمہارا پیچھا کرتی ہے, تمہیں پکڑتی ہے, تم کہیں پر بھی ہو اس موت نے آنا ہے. یہ موت برحق ہے میرے بھائی. یہ 2.5 منٹ کی زندگی, اس کے اوپر پوری آخرت کا دار و مدار ہے. اللہ نے انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا آزاد کہ جو چاہے کرے, جانوروں والی زندگی گزارنا ہے تو گزارے. نہیں میرے بھائی, 3 بڑے کیمرے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ایک چپ بھی لگی ہوئی ہے, اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے, فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا اور کہا اس لیے نہیں کیا, میں دیکھ رہا ہوں, فرشتے دیکھ رہے ہیں, اور گلے کے اندر جو ہے وہ ایک چپ لگائی ہوئی, اس نے نہیں. وجاء سکرۃ الموت, کیونکہ تجھے موت کی سختی کو برداشت کرنا ہے. ذالک ما کنت منہ تحیر, تو اس سے بھاگا کرتا تھا. ونفخ فی الصور, تم موت سے جتنا بھی تو بھاگ لے, اس دن کو یاد رکھیو جس دن فرشتے سور پھونکیں گے, چیخ ماریں گے, ہر چیز تو فنا ہو جانا ہے. تو موت سے جتنا بھی بھاگ لے, لیکن موت برحق ہے, آ کے رہے گی. اور کیا ہوگا, یہ کون سا دن ہے, ذالک یوم الوعید, یہی تو وہ دن ہے جو عذاب والا دن ہے. اسی دن تو اللہ نے حساب کتاب لینا ہے. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے, وجاءت کل نفس معها سائق وشهید, کہ ہر نفس لایا جائے گا ہمارے پاس, ایک سائق ہوگا. سائق معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں, معلوم ہے بھائی یہاں پہ بہت سارے ڈرائیور بیٹھے ہیں، انہیں معلوم ہوگا، سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ نے رکھا ہے جو تمہیں لے کر آئے گا، تمہیں مار کے لے کے جائے گا اور کہے گا کہ الیہ راجعون، اسی کی طرف روٹو، جو تمہارا رب ہے تمہیں مارے گا، زبردستی لے کے جائے گا، نیک ہوگی آسانی کے ساتھ لے کے جائے گا، برے ہوگے تو مار مار کے لے کے جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے وقت آتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، اور جو ہے وہ گناہ گار ہو اور مشرک ہو اور وہ جو ہے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ہو، فرشتے جب آتے ہیں تو جہنم کا عرص لے کر آتے ہیں اور وہ قرض اتنا زبردست ہوتا ہے، اگر زمین کے اوپر مار دیں تو پھر تاری کی ساری زمین باقی نہیں رہنے گا۔ وہ قرض اس کی ایک ایک بال کی جڑ پر مارا جاتا ہے اور اس روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس ڈھائی منٹ کی زندگی میں ہم نیک کام کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اس قرض کو مارا جاتا ہے اور اسے زبردستی لے کر آیا جاتا ہے۔ اللہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے، وجاء کل نفس، کہ ہر نفس کو لے کر آئے گا، سائق و شہید۔ سائق لے کر آئے گا، ہمارا ایک فرشتہ ہے، موت کے وقت آتا ہے موت کے ساتھ اور روح قبض کر کے زبردستی لے کے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شہید بھی ہوتا ہے، گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ کون ہے گواہی دینے والا؟ یہی تو وہ فرشتہ ہے جس کو کہا تھا تم لکھتے جانا لکھتے جانا، اللہ نے بتا دیا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ ایک بندہ تمہارے نفس کو، تمہاری جان کو لے کر آئے گا، اور دوسرا اس پہ گواہ آئے گا کہ اس نے فلا کام کیا تھا، اس نے فلا کام کیا تھا، اس نے فلا کام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس ڈھائی منٹ کی زندگی کو اتنا کمتر جانتے تھے، اس ڈھائی منٹ کی زندگی کو اتنا حقیر جانتے تھے، کل قیامت کے دن آپ سب نے اور میں نے بھی کیا دینا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے۔ فتح مصر، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہی جلیل و قدیر صحابہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب عمر بن عاص کو دیکھا کرتا تھا اور ایک عام بدو کو دیکھا کرتا تھا تو مجھے اللہ کی قدرت پر حیرانگی ہوا کرتی تھی۔ ایک عام بدو کی نالج کم ہوتی ہے، عقل کم ہوتی ہے، علم کم ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب میں ایک عمر بن عاص کو دیکھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنا ذہین، اتنا زبردست، اللہ نے اس کو بھی تخلیق کی اور ایک نااہل اور جاہل کو بھی اللہ نے تخلیق کی۔ اللہ اکبر۔ فتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے عمر بن عاص کے متعلق عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ میرے بابا جان عمر بن عاص کہا کرتے تھے، جب موت آتی تھی انسان تو ہوش میں ہوتا ہے، آواز میں ہوتا ہے، تو پھر بتاتا کیوں نہیں ہے کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا حال اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات اپنے بابا جان سے سنا کرتا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب وقت آیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا، پھر میں عبداللہ بن عمر ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بابا جان سے سوال کیا، بابا جان ساری زندگی آپ یہی پوچھتے رہے، یہی سوچتے رہے کہ انسان ہوش میں ہوتا ہے، موت آتی ہے تو معاملہ کیا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ آج آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ عمر بن عاص، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں اس کی سختی اتنی زبردست ہے کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، تم بس اتنا سمجھ لینا دو بات کی، اگر مجھے ایک کسپان، ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر لے جایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے میرے جسم کے دو ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا جا رہا ہے، جتنی تکلیف مجھے کاٹ کر زمین پر اس پہاڑ سے پھینکنے میں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سختی میں موت کی برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تجھے اب بھی سمجھ نہ آیا، ایک اور بات یاد رکھ، جس طرح انسان یا جس طرح جانور، زندہ جانور کی چمڑی نکالی جاتی ہے، جتنی شدت سے وہ جانور کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ اگر بات اب بھی نہیں سمجھ آئی، تیسری بات بولی کہ کسی کپڑے کو، کسی چمڑی کو کانٹوں والے جھاڑ کے اوپر رکھ دے اور اس کے بعد کھینچ، اتنی سختی میں برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ برداشت کرنے والا شخص عمر بن عاص، جس نے فتح مصر کیا، جس کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور دیکھیں کتنا زبردست صحابہ ہونے کے باوجود موت کی سختی کیسی ہے. وجاء سقرۃ الموت, موت کی سختی بہت زبردست ہے, موت کی سختی بہت زبردست ہے. ان الحمد للہ, بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں تین اور چار آیات ہوئی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف سورہ قاف کی تلاوت کر کے ہی جمعہ ختم کیوں کر دیا کرتے تھے. بہت زبردست یہ آیت ہے میرے بھائی. حقیقت صرف اتنی ہے اس ڈھائی منٹ کی زندگی کی کہ اللہ نے حساب کتاب لینا ہے, اللہ نے پکڑ کرنی ہے, اللہ نے نہیں چھوڑنا. فرشتوں کو مقرر کر دیا, اللہ خود بھی احاطہ لیے بیٹھا ہے, علم کے اندر ہے کون کیا کر رہا ہے. میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے, یوم الحسرات سے بہتر ہے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا فلینظر, قرآن کا لفظ بول رہا ہوں, فلینظر یوم الحسرات, اس دن سے ڈرو جو حسرت والا دن ہے, جب لوگ حسرت کیا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں, کاش ہمارا حساب کتاب نہ ہو, کاش ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دیا جائے, کاش کہ ہم نیکی کر لیتے. یوم الحسرات, اس بہت بڑے یوم الحسرات کے دن سے ڈر جاؤ. اللہ نے ڈھائی منٹ کی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے, اس ڈھائی منٹ کی زندگی میں اللہ سے تم دعا کر لو, اللہ سے استغفار کر لو, اور پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے. تم احد پہاڑ کے برابر گناہ لاؤ اور اس ڈھائی منٹ کی زندگی میں استغفر اللہ کا ایک وٹ کہو, اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ ڈھائی منٹ کی زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کی اور اپنے گناہوں کو سمجھنے کی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی اور اس ڈھائی منٹ کی زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیں. اس ڈھائی منٹ کی زندگی کی اہمیت ہمیں اللہ تعالی سمجھ فرما دے. میرے بھائی دعا کیجئے آپ بھی اور میں بھی, اللہ کی ان آیات کو سمجھیے کہ کیا بات ہے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ نمازوں کے اندر جب ان آیات پر پہنچ جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے علماء کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو, قرآن کی تفسیر نہ پڑھو, قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو. کیوں نہ پڑھو؟ تمہارے سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ تو آ جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء کا بزنس ختم ہو جائے, پھر کون علماء کے پاس جائے گا؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس یہی قرآن کی آیتیں چلتی رہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص مسجد میں داخل ہوگا اور کونے والی جگہ دیکھ کے سو جائے گا. اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آگے سوال کرتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی, اب بتائیے معاملہ کیسا ہے, کیا مجھے وضو کرنا چاہیے یا ایسے ہی نماز پڑھ. یہ تو ہمارے حالات ہیں, غفلت کی زندگی اتنی, یہ ہمارے حالات ہیں. میرے بھائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح سمجھ عطا فرما دے, ہدایت عطا فرما دے, اپنے گناہوں پہ ندامت عطا فرما دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لدي ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وجاء سكرة الموت ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل أورثنا من ظلمنا. اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف کا اور ڈر کا اتنا حصہ عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, اور اپنی اطاعت کا اتنا حصہ عطا فرما دے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں, اور اللہ تعالی سے دنیا کے مصائب کے اندر, مشکلات کے اندر صبر عطا فرما. یا اللہ ہماری آنکھ سے, ہمارے کان سے اور ہمارے جسم سے دین اسلام کو فائدہ پہنچا اور ہمیں دین اسلام کا وارث بنا دے, ٹھیکیدار بنا دے. یا اللہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے اللہ تو اس پہ ظلم فرما. یا اللہ جو ہماری مدد کرتا ہے اللہ تو اس کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.